Helga 28. til 30. november arrangerte NBFU Region Hedmark og Oppland julebord med kurs I hudpleie og fargeanalyse. Arrangementet foregikk på Fefor Høyfjellshotell. Etter ankomst var det middag, og etter middag sette oss I barn og slappa av. Og der tok jeg blant annet en prat med vår leder, Øystein Hansen. Hvordan har du det akkurat nå? Her det veldig bra. Ja, hva synes du om musikken da? Jeg har hørt bedre. Ja, som her egentlig. Ja. Har du noen store forventninger om det som skal skje en helge her? Det noe spesielt du gleder deg til? Liksom, gleder du deg til det som skal skje? Ja, jeg gleder meg til alt. Vi skal ha kurs I hudpleie og fargeanalyse. Ja. Det tror jeg blir veldig bra. Ja, kan du mye om de tingene der fra før, eller? Nei. Nei? Nei, men da det litt som med at jeg jo kan egentlig veldig lite, så det blir jo greit å få lære litt. Ja. Du? Ja. Kan du nå, kan jeg få en brukbar, fagmessig godt utført musikkanmeldelse til dette bandet her? Kan du på en måte komme med det her nå? Ja, vi kan prøve på det. Ja, så generelt nå... Utover kvelden her så har vi hørt et danseband. Vi skulle gjerne hatt navnet på bandet nå, det har vi jo ikke da. Det kan kanskje være greit. Jeg ønsker å forbli anonyme. Ja, spørsmålet. Det vi hører her nå radbrekking av Madonnas... hva heter denne låten her da? Et eller annet. Det som bra med dem vel det at de veldig ambisjøse, at de spiller alt mulig rart. Det skal de ha til sin fordel. At de... Dette en god gammel slager, dette. Ja, dette en god gammel slager. Ja, ja. Hva du vil si om det her, Benne? Hvordan vil du karakterisere det? Altså, det vi her vittne til jo hvordan musikkbransjen arter seg på et forskjellig høyfjellshotell rundt omkring. Det jo fellesnevnere. Det få mennesker. Det mye synt. Her har de dette tilfellet her hentet inn en kordame. Ja. Og man går da til verks allerede tidlig på kvelden og radbrekker gamle slagere. Her har vi Kesera Sera, og nettopp så hørte vi Madonna. De skal ha for spennvidden. Det alt mellom himmel og jord. Og felles for alle sjangene at de utrolig dårlig gjennomført. Da skal vi høre hva som kommer nå. Oi da. Her har vi Lou Bega eller noe sånt med... Mambo number 5, eller noe? Ja, ja. Jeg tror det. La oss høre. Hei da. Ja, det Mambo number 5. Eller noe som ligner. Mambo number 7. Ja. Jeg tror han. Ja, det vakkert, ja. På lørdagen startet oss med frokost, og deretter gikk oss I gang med hudpleie og fargeanalyse. Nei, men nå har vi fått litt foredrag om litt hudpleie her, og nå det kaffepause, og nå sitter jeg her med Nils Gunnar. Og hva synes du om denne hudpleiesaken som du sier med nå? Jeg synes det spennende. Mhm. Ja, hadde du mye peiling på det fra før, eller? Nei, det var veldig lite. Akkurat. Så da hadde du en del å lære? Ja, jeg synes det. Ja, men det bra. Da det kanskje noen ting som du vil ta med deg og bruke fremover, når du behandler huden din? Det ikke godt å vite om det kan hende, da. Ja. Så jeg har fått en del informasjon om kremer og ditt og datt, som kanskje ikke like bra å bruke alltid, så det greit å få med seg det, skulle du? Ja, det det. Ellers da, hva du synes om helga så langt? Det har vært bra. Hva du synes om hotellet her? Og... Ja, det veldig fint her. Og så jo det sånn at jeg har faktisk også vært her en gang før. Akkurat, ja. For jeg fant ut at det var 4 år siden sommer. Men da var jeg med en helt annen organisasjon. Ja, akkurat. Og har de gode senger her da? Og... Ja, det det. Ja. Her søver du godt, så det kan jeg bare stemme. Maten da, det bra? Det veldig bra. Hva du synes om musikken her da? Musikken som var I barn I går for eksempel? Nå var ikke jeg helt nede I sjølve barn, men nå hørte jeg faktisk musikk fra et annet sted, og det hørtes veldig bra. Ja. Du har lekt der banden med et par som satt og spilte I går kveld, men du hørte ikke på det, du kanskje? Jo, jeg hørte så vidt det var. Ja, synes du det var, hvordan synes du det var? Det ser ganske greit ut, da. Ja. Etterpå I dag skal vi også ha noen fargeanalyse og noen greier. Hvordan tror du det blir? Tror du det blir bra? Det tror jeg vil bli spennende. Ja, eller... Har du mye peiling på farger og lekting fra før, eller? Det eneste jeg har peiling på med farger at jeg har jo en fargeindikator da, som jeg jo kan bruke. Ja. Så, som jeg kan bruke på forskjellige gjenstander og sånt, så da får jeg på vite hva slags farge den gjenstanden har. Ja, bruker du den mye da? Ja, det gjør jeg. Jeg har egen skjål, og den har faktisk vært så lur, så jeg har tatt med meg hit. Akkurat. Det Beautiful All Seasons, som filmet bak dette her da, fra USA, og bruker forskjellige koordinater for å finne fram til din hud, hår og øynefarge. Akkurat. Og da ser du litt, eller? Ingenting. Nei. Kan du ta på den her? Mm-hmm. Det sånn koordinater, en sånn palett. Åja, oh, ja, ok. Så sikter man gjennom de høla. Ja. Så det liksom ser ikke sånn bevegelse, så du kan liksom svinge ja. Den flotte på den. Ja, okay. Så tar fingeren. Sender du et hørt? Ja, ja. Det titter jeg gjennom da, når jeg myser mot deg for å finne fram hva det Oi, ok. Så det veldig, veldig bra opplegg. Ja. Og så, når jeg har gjort det, så setter jeg de tallene inn på datamaskinen, og så blir det sendt over til USA, og så får jeg en tekst på hvilken årstid du Oi, såpass ja. Ja, og da det altså, høst, vinter, vår eller sommer. Nei, det litt spennende der, for at jeg har jo egentlig null peiling på farge og fargeanalyse ting, ja. Hva ting for noe, hva liksom for noe, så det greit å få litt forklaring på det. Også, for det noe, liksom, farger, det liksom noe som jeg egentlig sikkert har brydd meg alt for lite om, fordi jeg tenker liksom ikke på det, for at det liksom, det vel litt å interesse, det vel litt med interesse og... Og at de ikke ser noe, liksom, så da... Klart det. Men det klart at det viktig for oss alle at... Altså, for det som I opplegget her, det at når vi da tar ut det som korrekt I dine farger, så blir det... Altså, det blir helt individuelt for deg. Og da kan du bestille en palett som 40 forskjellige farger, som spesiell for deg. Og det det som opplegget her, at vi skal trekke fram det beste I hver enkelt person. Vi skal ikke prøve å etterligne moten for å... Ikke sant? Nå det grått og sånt som inn, og til høsten det beige, liksom, og alt dette her. Men det, for eksempel, din hud, hår og øynefarge, det tre av dine basisfarger. Og det veldig deg, ikke sant? Og så det forskjellige basisfarger I andre, eller alle farger, da. Akkurat. Og det kan du si det vi anbefaler til bruk I hel dress, eller det heter for noe... kappe til menn, eller ja, alt, ikke sant? Eller kjole til damer og sånn. Akkurat. Og så bruker man de andre fargene til å komme med detaljer og ja, forsterker farger. Det så masse. Klokka eller en liten, liksom. Ja, det også. Akkurat. Så menn får den paletten I en sånn screen hvor det fire forskjellige små paletter. Og da det liksom en sånn palett liten enn da. På dresser, og det kan være samme på skjorter og forskjellige sånn. Jaha. Og så med på damegrad så det, kommer det også hvilken, om du klær sølv, bronsje eller gull. Ok. Alt dette her. Det blir liksom helhet fra topp til tå. Så det blir, du finner ut hvilke farger det skal være på alle mulige ting og tang liksom, som du har ja, på det liksom? Ja, egentlig. Så kan man ønske seg om man vil virke lengre eller breier, og for damer om de vil ha større... bryster eller mindre bak eller lengre, altså alt dette her så kommer det inn I stilboka og vi alle vil jo være pene, ikke sant? Så derfor du her nå ja. Vi blir enda mer penere enn det vi ja. Hvordan farger du like best å gå I? Nei, det har jeg på en måte ingen formening om det det som litt problem på en måte ingen sagt det, åh, den var du fin I jo, kanskje, men det det som litt problemet kanskje at Den interessen liksom ikke der, og dermed så har jeg liksom ikke brydd meg eller festet meg så mye ved, liksom. Så det som jeg liksom tenker på, at det derfor dette litt spennende, at jeg har liksom veldig lite peiling. Så derfor så det litt spennende. Hvordan du framtrer ved siden av en sånn farge, da. Ja, så derfor så... Når du har genser I den fargen, så du på en måte ved siden av den fargen. Tett okay. inntil, ikke sant? For den genseren bare går rett over til halsen og ansiktet ditt. Akkurat. Jeg tror ikke at du ikke har samme farge som huden din på klærne, liksom, for da var det det som du pratet på, at det var liksom... Nei, samme farge som huden, da blir man jo sent som man ikke har klær. Ja, nei, ja, ok. På lørdagskvelden så ble vi presentert for et kjempedigert og bugnende julebord med all verdens deilig mat på. Og etterpå det så havnet vi oss atter en gang i baren. Veldig bra. Juhu! Juhu! Så bra. Veldig bra. Veldig bra. Oi. Ja, og da, hvordan har du det nå? Bra. Hvordan har du hatt det på denne helgen her så langt? Har du hatt det bra? Kjempefint. Det er bra. Kurset var kjempebra. På denne hudpleien i dag, så det var vel du lekk prøvekanin, så du drev å vise deg frem og lekk hudbehandling på det, var det ikke det? Jo, det var jeg. Hvordan var det? Det var kjempegodt. Jeg sovnet. Akkurat. Hva var det som hun dame gjorde med egentlig? Klarer du å forklare det litt enkelt, liksom? Husker du? Jeg kan prøve på å gjøre det, så godt jeg bare husker det. Ja, det er ikke sånn. Hun hadde først på hun renset ansiktet mitt med noe sånn der skjelle. Så hadde hun vasket det bort, og så hadde hun på en maske, djupt rent med maske. Akkurat. Som jeg har lov til å virke i 10 minutter, tror jeg det var. Og så tok jeg vel bort det. Så la jeg på en fuktighetsmaske med noen sånne næringsstoffer i. Akkurat. Den lot jeg virke ganske lenge, jeg vet ikke hvor lenge det var, for jeg har antagelig sovnet akkurat da. Ja. Så den hadde jeg vel på et sted. Ja, for en gang så spurte de om en ting, men da kom det ikke noe svar, så da var du sikkert litt borte vekk akkurat da. Antagelig så var jeg vel det da. Ja. Etterpå så hadde jeg på en fuktighetskrem. Ja. Fuktighetskrem. Ja. Det var skikkelig godt. Det ble skikkelig glatt og mjuk og lekk i huden. Ja. Kunne du mye om dette fra før, eller hvordan var det? Hæ? Det var ikke kjempe mye at det var noe. Så du lærte en del i dag? Ja. Du kommer til å drive litt mer med dette liksom, fremover, eller hva? Jeg får vel prøve på å gjøre det etter hvert, ja. Kjøpte du noen like, ting til hodama? Hvordan... Nei, ikke i dag, men det gjør jeg vel etter hvert. Ja, om du skal tenke litt på det. Ja. Ja. Det er litt dyrt. Huden min var så greit, så jeg tenkte bare en liten like, enkel fuktighetskrem, så det var kjempegreit. Så det er noen som har det. Så jeg var heldig med den, altså. Ja, og fargeånd og lyset, hvordan var det? Var det greit det også? For... Ja, det var det. Ja. Det var veldig greit å få gjort det. Det er noe jeg har gått og ønsket meg lenge. Akkurat. Du er litt opptatt av farger og litt forskjellig? Ja, så finne ut hva som klær meg og som er meg, kanskje. Ja. Hvilke årstid er det, eller noe. Ja. Fikk du noe, på en måte, noe svaret på det her? Hvordan var det? Ja, jeg har antagelig sommer. Ja. Det er vel kalde farger, det tror jeg det var. Ja, akkurat. Ellers da, synes du, hva du synes om hotellet her da, synes du, hvordan er det? Kjempebra. Og maten og... Maten var bra, det og alt. Det var veldig bra. Det var jo veldig bra utvalg på dette julebordet i gang da. Det var det, utvil. Men du har tydeligvis hatt det bra da. Ja, det har jeg, utvil. Det er bra. Har du hatt det bra? Ja, absolutt. Det har jeg hatt. Er det noen tur som du synes har vært dårlig eller ikke noe særlig bra da, liksom? Er det... Nei, ikke som jeg kan komme på. Alt det er stort sett bra? Ja, alt har gått på skinner, synes jeg da. Ikke det... noe stress eller noe. Ja, nei, men da må jeg bare si tusen takk for praten. Jo, vær så god. Yeah. Da sitter vi fortsatt her i baren og koser oss, og nå har vi Øystein Hansen her, som er lederen vår. Øystein, hvordan har du det i dag da? Jeg har det bra i dag, da. Det er bra. Ja. Like bra musikk her, det er det. Ja, like bra, ja. Ja. Ja, hva du vil si om denne helgen her? Synes du det har vært en bra helg? Ja, selv om vi har vært veldig ganske få, så synes vi det har vært veldig bra. Ja, veldig bra kurs i dag. Ja. Hudpleie og fargeanalyse, det var veldig bra. Ja, du hadde, følte du at du hadde utbyttet deg og lærte en del da, kanskje? Ja, jeg lærte mye. Ja. At du må kaste alt det her på badet, for eksempel. Ja, så... det var veldig frustrerende det da, kanskje, men... Ja, det var det, men... Og det jeg skulle kjøpe, at det var ganske dyrt. Ja. Ja. Få et hjelp med det, da. Hvis det sitter noen i Oppland Hedmark mellom 14 og 35 år, hva, som ikke har vært med på dette her før, hva vil du si da og dem da? Som ikke har vært med på det før? Ja. Oi. Hva vil du si da? Du må prøve å få dem til å bli med, så da må du vel si et sånt om det. Ja. Da må de bare bli med, for det her så bra, og vi så fin sammenspless i gjeng. Og vi veldig flinke til å ta imot nye folk. Ja, nå skal jeg vare på det, men de trenger ikke å være redde for å bli ensom eller bli hos... Ja, hos er jo veldig greie og koselige folk, sitter det? Ja, vi det. Alle sammen, egentlig? Ja. Så ikke noe farlig på noen slags måte, egentlig? Nei, vi tar vare på alle. Stort sett da, i hvert fall. Ja, stort sett. Det hender vel en veldig små tendenser, men stort sett er det veldig bra. Ja. Det det. Så bli med.